чарговай перадачы серыі інтэрв'ю тыдня грамадскі актывіст Андрэй Кім адказвае на пытанне, чаму ён выступае супраць прыезду ў Беларусь харкаўскага рок-гурту Nocturnal Mortum. Разважае пра тонкую рысу паміж свабодай творчасці і заклікамі да гвалту і тлумачыць, якія козыры можа даць расійскай прапагандзе выступ нацысцкага гурту ў Беларусі. З ім гутарыў Віталь Цыганкоў. Андрэй, недавно вы написали Фейсбуку, и это далей пошло по сродках массовой информации про то, что организаторы музычного фестиваля «Купальское коло» запросили гурт Nocturnal Mortum, який притримывается нацистских поглядов. Вы приводили цитаты этого гурту, и организаторы фестивалю уже отказали вам у тым стиле, что это все было ранее, мовлял, гурт давно поменялся, и уже не мае таких нацистских поглядов, и теперь он спевает те песни, которые целиком могут присутствовать на фестивале. Ці задаволил вас такий отказ, ці лічите вы, что на этом все, и тему можно закрыть? Я думаю, что организаторы фестиваля хлусять у совязи с тем, что яны зацікавлены комерційно тим, каб гэты гурт выступил. Справа ў тым, что мы просили, скажем так, это ж не значит, что адразу была выкладена информация в публичный доступ. И спрабавалі размаўляць з организаторами, и давали им цитаты, и яны казали, это уже неправда, яны поменялись, и мы кажем, тады дайте нам подтверждение, что яны поменялись, может, есть некое обвержение, может быть, лидер гурта, и он раскаялся в своих нацистовских поглядах и сказал, что Гитлер – это кепска, антисемитизм – это кепска, расизм – это кепска. Але таких стверджений нема, обвержений того, что этот гурт перестал быть нацистским, нема. Але есть спевы, які я приводжу, где прямые заклики забивать габрэяў, скармліваць іх ваўкам, резаць хрысціян. Гэтыя спевы спяваліся яшчэ некалькі год таму. Это не было даўно, это пару год таму. Напрыклад, у 2012 годзе ёсць канцэрт, даступны ў інтэрнэце, называецца «Калаврат», і яны спяваюць все гэтыя песні. Гэты гурт афіцыйна называецца, і яны самі пацвярджаюць, што яны з'яўляюцца прадстаўніком жанра «Нацыянал-сацыялістычны блэк-метал». «Нацыянал-сацыялізм», коротко, это нацизм. Гэты гурт сам подтверждает, что он нацистский. З усёй повагой до деятельности организатора фестиваля, я не лечу, что у моей краине, у Беларуси, мае право выступать нацистовский гурт, нават с ненацистовскими песнями. Те люди, які у интервью заявляли про то, что Гитлер малайчына, и это прямые слова, что Гитлер малайчына, единое, что он кепска зарабил, это воевал со славянами, трэба было воевать усім, все белой цивилизации, супрачерной цивилизации, всякое такое, и треба резать жидов, то, пробачьте, эти люди повинны, коли они изменились, саправды, то мы повинны были бачить некое раскаяние, некое отвержение, ну, некую перемену, але ее нема. Ну, а чем вы потлумачите такую, ну, скажем, деятельность организатора, которые, а, по-перше, запросили гэты гурт, по-другое, б, теперь отстоивают то, что он не такие кепские, как был ранее. Ти, вот вы потлумачили только некими материальными причинами, по-вашему, может быть, они уже не мают неких махчимостей организационных отменить запрошение и просто вымушены отказывать так, как отказывают? Питання до організатора, чому вони не можуть відмінити, ще фестивалі ще місяць. Наскільки я ведаю добре, з ними зв'язувалися приватно і просили відмінити виступ цього гурта ще до публікації. Коли вони відмовили в різкій формі, то ну, зараз мені попросили просто це опублікувати, цю інформацію поділилися. І, звісно, кепсько, що люди ну, просто як не готові ісці на діалог, на компроміс. Мене обвінувачують у самых розных речах, поливають лайном повсюль. І обвінувачують у тим, що я працюю на державу. І обвінувачують у тим, що я чогось боюся. І от безоборонних нацистів, на безоборонних нацистів я нападаю. Всіх остатніх не можу. Я не ведаю, чим. Це хоча б питання до організаторів. І тут, звісно, для мене просто сумна сама ситуація, що хтось лічить нормальним запрошать гурт нацысцкі гурт, які заклікае да гвалту. Ну вось калі браць, скажам, антыхрысціянскія матывы у творчасці сусветных рок-гуртоў, металічных гуртоў, трэш-метала, то яны прысутнічаюць, і я тут не музычны крытык, не буду называць дакладныя назвы гуртоў, але, ну, пачынаючы ад трэш-метала, даволі шмат у якіх гуртоў гэта ёсць, і яны выступаюць там паўсюль, збіраюць поўныя залы, і часам сапраўды выступаюць з перагорнутым крыжом, з антыхрысціянскай і нават нейкай д'ябальскай, так сказаць, сімволікай. І гэта, ну, скажам, стала, ну, не мейнстрім, но дастаткова дапушчальна ў заходняй культуры. Можа быць, якраз вот гэта тонкая межа паміж свабодай творчасці і нейкай паліткарэктнасцю. А як я тут вытрымаць, па-вашаму? Ну, ведаеце, увогуле, я звярну ўвагу на тое, што апошнім часам ёсць такая тэндэнцыя ствараць такі недатыкальныя маркеры мастак і музыка. І тое, за што звычайнага чалавека ў двукосці яго асудзяць і, магчыма, нават пасадзяць, а тыя самыя дзеянні пад маркерам мастак ці музыка, яны ухваляюцца грамадствам, і калі хтосьці будзе крычаць «Бей жыдоў, спасай Расію», і гэта будзе просты чалавек, то яго назовуць жахлівым чалавекам. Але гэты ж самы чалавек, які будзе тое самае казаць, але будзе называць сябе мастаком ці музыкай, будзе спяваць пад гітару «Бей жыдоў, спасай Расію», то гэтага чалавека будуць абараняць і будуць казаць, што гэта музыка, дайце чалавеку самавыразіцца, дайце творчасць, высокае мастацтва. Мне здаецца, што сапраўды, ведаеце, гадзіць пад пад'ездам, калі чалавек гадзіць пад пад'ездам, то ён у незалежнасці ад таго, гэта перформанс, ці гэта проста ён спраўляе свае патрэбы, гэта ўсё роўна агіда, гэта ўсё роўна неправільна. Я думаю, што гэтая мяжа яна знікне, калі мы будзем ставіцца да музыкаў як да звычайных людзей. І больш за тое, яны маюць большую адказнасць насамрэч. Я ніколі не выступаў публічна і зараз не выступаю публічна з нейкімі патрабаваннямі забараніць антыхрысціянскія, напрыклад, гурты ці сатанінскія гурты, ці паганскія гурты. Гэта кейс, гэта моя заява, але не пра гэта. Таму што людзі маюць права сапраўды меркаваць пра тое, што хрысціянства, ну, што хрысціянства шкоднае, яны маюць на гэта права. Яны маюць права таксама пакланяцца паганскім багам. Я з гэтым не згодны, але я не буду заклікаць да забароны такіх мерапрыемстваў. Сутнасць у тым, што гурт, пра які мы кажам, ён заклікае да забойства людзей, ён заклікае да гвалту, і ён заклікае да тых рэчаў, якія забаронены ў Рэспубліцы Беларусь. Ведаеце, гэта не з'яўляецца нейкі закон Рэспублікі Беларусь, які мы не падтрымліваем. Мы ўсе з вамі згаджаемся, што нацызм гэта кепска. Мы ўсе з вамі згаджаемся, што антысемітызм гэта кепска. І калі лідар гурта з'яўляецца адкрытым антысемітам, расістам, то адпаведна тут ніякай мяжы няма. Тут усё вельмі празрыста. Тыя цытаты, якія прывозіў песень гэтага гурта, яны робяць усю сітуацыю вельмі празрыстай. Як бы магла б вырашыцца гэтая сітуацыя? Ці ёсць тут, ну, нейкі лёгкі сродак, то, што называецца для ўсіх бакоў захаваць твар? І калі, напрыклад, арганізатары, ну, на вашу думку, будуць упарціцца і па-ранейшаму заяўляць, што гэты гурт не прытрымліваецца нацысцкіх поглядаў, як вы далей будзеце паводзіць, будзеце настойваць на тым, каб ён не прыязджал, можа быць, ну, да нейкіх больш актыўных дзеянняў перайдзеце, там, нейкіх грамадскіх нават? Я бачу тут два выйсця. Першае выйсце, гэта, так як яшчэ больш за месяц да фестываля, арганізатары фестываля, яны проста адмяняюць выступ гэтага гурта. Там выступае больш за 30 гуртоў, калі я не памыляюся, некалькі дзясяткаў гуртоў. І ставіць хэдлайнерамі такі кантраверсійны, мякка кажучы, гурт, гэта было глупствам. Хэдлайнера можна паставіць старога вольсу, а гэты гурт адмяніць, і ніхто не пацерпіць. Другі варыянт, які прапанаваў Павел Северынец, таксама цудоўны варыянт, калі з'явіцца відэазварот ці нейкая дакладная заява гэтага гурта, які публічна скажа, што ён адракаецца ад нацысцкай ідэалогіі, адракаецца ад антысеміцкай ідэалогіі, адракаецца ад тых прызываў да нянавісці, якія ён рабіў раней. І я думаю, што гэта таксама можа быць прымальным, але гэта павінна быць такое прамое адрачэнне, таму што рэчы, якіх мы іх абвінавачваем, рэчы, пра якія мы кажам, гэта вельмі сур'ёзныя рэчы. Я яшчэ раз кажу, гэта заклікі да забойства, гэта заклікі да нянавісці. Гэта не проста так. І таму я думаю, што вось абодва гэтыя варыянты, яны зусім не складаныя для арганізатараў. Іх трэба папрасіць проста гэты гурт выказацца прама. Гурт, канешне, я думаю, можа і не выкажацца, бо ён баіцца згубіць фанатаў нацыстаў. Бо яшчэ адна небяспека таких гуртоў, гэта то, што калены прыязджаюць, яны збіраюць пад свае знамёна нацыстаў. Але адмініць яго я не бачу ніякай праблемы для фестываля, калі адмініць гэты гурт. Ніхто ад гэтага не пацерпіць, у нас ёсць цудоўныя іншыя гурты. І што тычыцца таго, што я буду рабіць далей, па шчырасці, у мяне няма ніякіх планаў пісаць заявы нікуды ці там мітынгаваць. Я выказаў сваю пазіцыю ў інтэрнэце. Я прадаставіў доказы. Скажам так, я спадзяюся проста, што у людзей, якія адказныя за правядзенне гэтага фестывалю, і хопіць здаровага розуму не дапусціць такой ганьбы для нашай зямлі. Зараз мы з вамі стаім у інфармацыйнай атакі, калі на украінцаў і на беларусаў, якія размаўляюць па-беларуску, ці украінцы, якія размаўляюць па-украінску, на іх вядзецца сур'ёзнейшая атака інфармацыйная, што яны нацысты, што мы з вамі нацысты, фашысты. І гэта не так, гэта неправда. Але запрашэнне нацысцкага гурта на беларускі фестываль менавіта што падстаўляе увесь беларускі рух, менавіта падстаўляе і каментуе яго, таму што калі гэты фестываль выступіць у Беларусі, у нашых ворагаў будуць сур'ёзныя падставы сцвярджаць, што сапраўды беларускамоўныя беларусы, патрыёты, яны фашысты, таму што яны слухаюць фашыстоўскі гурт. Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня». На пытанні Віталя Цыганкова адказваў грамадскі актывіст Андрэй Кім. Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Спрадвеку беларусы імкнуліся зведаць ці не ўвесь свет. Максіміліан Рыла адкрыў для сябе Мекку, а для ўсяго свету Бабілён. Ігнат Дамейка, незнаны акраец Амерыкі, Восіп Гашкевіч, здзейсніў падарожжа вакол свету і вывучаў краіны далёкага ўсходу. Александр Эстрын даследаваў плямёны ў Інданэзіі. Яшчэ тысячы іншых беларусаў прайшлі дарогамі ўсіх кантынентаў. Але гэтым разам мы будзем гаварыць не пра эмігрантаў, што не па сваёй волі пакідалі назаўжды родны край,